Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiader hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa, gęba sina, oj, nie wraca ci on z kina, taka gmina. Miast, kobiety, śpiewu, wina, woda, czkawka, gwiszcz, janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina, taka gmina. Świat do Wołomina, taka gmina. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 4 grudnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zwolnień grupowych w jastrzębskich zakładach remontowych. Górnicy w kilku kopalniach zakończyli protesty i wyjechali na powierzchnię. Jest rekordowa liczba protestów wyborczych, prawie 1500, a wczoraj doszło do ostrej wymiany zdań na temat ostatnich wyborów pomiędzy szefem PiSu a biurem prasowym prezydenta. Polskie Nobla Naukowe wręczono, doceniono m.in. badania nad zmianami klimatu. Na kilka godzin przed początkiem Barbórki po 15 godzinach strajku i 7 godzinach negocjacji udało się podpisać porozumienie pomiędzy związkowcami a zarządami spółek córek Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prawie 1500 pracowników jastrzębskich zakładów remontowych może odetchnąć z ulgą. Na mocy porozumienia nie tylko przejdą do innej spółki na umowę na czas nieokreślony, ale także wzrosną ich pensje. Tomasz Wysocki ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce. Jestem naprawdę zmęczony, bo jestem praktycznie po wczorajszej nocy, bo myśmy rozpoczynali ten strajk na Budryku. No i gdzieś już powoli tej energii mi ubywa, no, ale jestem naprawdę szczęśliwy. Jest to duży sukces dla pracowników, bo ich determinacja pokazała, co można spowodować tym, że się walczy o pracę, o swoją godność, o rodzinę, o ten byt. Przez cały dzień w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestowało około 100 górników. Teraz wyjechali już na powierzchnię. I oni mają co świętować, ale generalnie Barbórka będzie skromna, bo sytuacja w branży jest fatalna. Przynosi ona dziś olbrzymie straty, a jeszcze 3 lata temu spółki węglowe chwaliły się wielomilionowymi zyskami. Teraz jest tak źle, że znów mówi się o likwidacji kopalń. Zmuszone do oszczędności spółki węglowe zamierzają ograniczyć górnicze przywileje, przeciwko czemu protestują związkowcy. Nastrój świętowania mąci też niedawny wypadek w kopalni Mysłowice Wesoła, w wyniku którego zginęło 5 górników, a kilkudziesięciu innych zostało rannych. Joanna Trzaskawieczorek ostro krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. Szefowa prezydenckiego biura prasowego uznała zarzuty prezesa Prawa i Sprawiedliwości pod adresem Bronisława Komorowskiego za przejaw politycznej schizofrenii. Przypomnijmy, co mówił szef PiSu, a chodzi o wybory samorządowe. Sytuacja, w której prezydent państwa, otoczony prezesami sądów, jeszcze do tego różnych autorytetów prawniczych, na ogół byłych prezesów, z góry rozstrzyga przed orzeczeniami sądów, że wybory były przeprowadzone w sposób rzetelny, mimo tego skandalu, mimo tego wszystkiego, co się ciągle dzieje, no to jest niebywały po prostu i antykonstytucyjny nacisk na sądy, z którym w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić. Szefowa Biura Prasowego Prezydenta komentuje sugestie Jarosława Kaczyńskiego, że prezesi Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego mogą wpływać na decyzje sądów okręgowych, są przejawem braku wiedzy i świadomości co do działania sądów i dodaje. Ponadto przejawem takiej politycznej schizofrenii jest najpierw ferowanie bardzo mocnych, ostrych i niczym niepotwierdzonych oskarżeń o sfałszowanie wyborów, a potem wycofywanie się rakiem z tego typu oskarżeń i zastępowanie ich łagodniejszymi sformułowaniami, jak na przykład te prezentowane ostatnio o zniekształceniu wyników. Jarosław Kaczyński zaprosił wszystkich, którzy mają wątpliwości co do uczciwości wyborów, na marsz ulicami Warszawy 13 grudnia. Gazeta Wyborcza informuje o rekordowej liczbie protestów związanych z pierwszą turą wyborów samorządowych. Do wczoraj zarejestrowano ich w sądach okręgowych prawie 1,5 tysiąca. Najwięcej, bo 238 złożono w Warszawie. Ponad 100 protestów jest w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Łódzkiem. Najmniej, ponad 20 w Opolskiem. 4 lata temu protestów wyborczych było w sumie 470. Na Zamku Królewskim w Warszawie już po raz 23 wręczono nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W oczach jury największe uznanie znalazły prace dotyczące badań nad zmianami klimatu, poszukiwaniami źródeł energii czy chorobami cywilizacyjnymi. Wśród laureatów jest profesor Tomasz Goslar. Jego badania dotyczą fazy klimatycznej sprzed 11 tysięcy lat, ale mogą być kluczem do zrozumienia także obecnych zmian klimatu. Wykazaliśmy, że ochłodzenie na początku tego okresu, a ocieplenie na końcu nastąpiły bardzo szybko. W okresie zbliżonym do długości trwania ludzkiego życia. I to ochłodzenie i ocieplenie kolosalne. Tak więc niewątpliwie naturalne mechanizmy działają, które mogą powodować bardzo szybkie zmiany klimatu. No i teraz możemy się zastanawiać, czy takiego mechanizmu nie uruchomimy obecnie, wpalając paliwa kopalne i zwiększając efekt cieplarniany. Światowa Organizacja Meteorologiczna podała właśnie, że rok 2014 może być najcieplejszym na całym świecie od 1880, czyli od kiedy zaczęto prowadzić pomiary. Zdaniem organizacji wysokie temperatury powierzchni oceanów w połączeniu z innymi czynnikami są przyczyną wyjątkowych powodzi w wielu krajach i ekstremalnych służb w innych, a to powoduje kolosalne zniszczenia i rujnuje życie wielu ludziom. Jaka pogoda w naszym kraju w najbliższych godzinach? O tym już teraz. Noc na południu mglista, na zachodzie możliwe opady mrzawki, lokalnie marznące i powodujące igłowolec. Na Podlasiu minus 7 stopni, w centrum minus 4, na południowym zachodzie minus 1. W ciągu dnia ma być pochmurno z przejaśnieniami, na Dolnym Śląsku przelotny deszcz, a w Małopolsce przez cały dzień mglisto. W Białymstoku minus 3 stopnie, w Koszalinie, Toruniu minus 1, w Warszawie w okolicach 0, w Katowicach i Zielonej Górze plus 3, we Wrocławiu plus 4. Trójka. Program trzeci. Thank you. 8 minut po północy. Witamy wszystkich miłośników muzyki nieoczywistej. W programie trzecim osobliwości muzyczne. Czas zacząć i znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy nocną porą oprócz słuchania radiowej trójki lubią sobie pogawędzić z przyjaciółmi, mogą to uczynić, a to za sprawą naszego adresu mailowego, który natychmiast podaję, bo jeszcze się tej nocy przyda. Wojciech.ossowski przez 2S @polskieradiopisanerazem.pl i można nas odwiedzić na facebookowym profilu, gdzie mamy całkiem poważną grupę wsparcia. Zachęcam do tego. Dzisiaj będziemy mieli gości, ale zaczynamy przekornie od płyty, która absolutnie z nimi nie ma wiele wspólnego, ale cieszy uszy. Dwa utwory z 10 zamieszczonych na płycie już znamy, bo graliśmy je dość często. Teraz troszkę inne. Evergreeny i nie wiem, czy Państwo odgadną, ale przecież lider bywał gościem naszego programu, w związku z tym zadanie nie powinno być trudne. Witam pana redaktora. Dawno nie słuchałem audycji ze względu na brak czasu. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja będzie tak samo wyjątkowa jak inne. Pozdrowienia dla mojego przyjaciela Bartłomieja oraz wszystkich osobliwych słuchaczy. Maciej z Bielska. Jeśli chodzi o tę niezwykłość audycji, dzisiaj powinna być niezwykła, bo w programie trzecim wspominamy niedawno zmarłą Barbarę Podmiotko, jako że dzisiaj Barburka. Już Ola Kaczkowska, wiem, że przygotowała specjalną ucztę dla ucha. My troszkę się nie spisaliśmy i nie sięgamy dzisiaj po francuskie utwory. Mam nadzieję, że państwo nam to wybaczą, a za tydzień nadrobimy. Nie sięgamy, bo mamy gościa i w związku z tym zupełnie inne plany na ten wieczór. Patryk Lachowski pisze do nas: czyżby pospolite ruszenie? Bodaj jedyny zespół chrześcijański, jaki się pojawił w audycji, o ile mnie pamięć nie myli. I nie myli pana Patryka. Rzadko sięgamy po taką muzykę, ale skoro już jest najnowsza płyta, to jeszcze raz niech ucieszy uszy. Mówiłem, że evergreeny, i do takich należy chociażby ten utwór. Gardła nie przepar, jeśli o nagrody, o nagrodę nie trudno, tylko chcę do zgody. Dam ci samego siebie, weź mnie wiernie sobie, stanie mi za zasługę, a za szkodę tobie. Dałaś i nie dałaś, dałaś, bo twe było, nie dałaś, bo sobie wziął, co się już straciło. Wrócić się już nie mogę, jeśli już nie łaskawa, postawia drzwi nowa i co ja stare do prawa. Pospolite ruszenie. Dzięki słuchaczom na Facebooku dowiedzieliśmy się, że dzisiaj 66. urodziny obchodzi Ozzy Osbourne. Nie bardzo pasuje do osobliwości, ale warto zaznaczyć. Natomiast już dla tych z państwa, którzy zastanawiają się, któż mógł przybyć tak późną porą do radiowego studia, odpowiem: odwiedził nas Mikołaj. Jak to przed świętami? Tak, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, osobliwości. Jeżeli państwo dziwią się, dlaczego Mikołaj mówi po polsku, powiem, że rzecz jest oczywista, bo to Mikołaj nasz wspaniały muzyk, twórca i lider zespołu Percival Schuttenbach. To prawda? Tak. Zespół istnieje w dwóch wersjach, Percival i Percival Schuttenbach, i chyba jest jakieś zamieszanie. Nawet w większej ilości wersji, bo jest jeszcze Percival Zakazane Piosenki, grający pieśni z okresu II wojny światowej oraz pieśni patriotyczne. Zamieszania tu żadnego nie ma, po prostu najpierw powstał zespół folk metalowy, a raczej progresywno-folk metalowy, zajmujący się cięższymi odmianami rocka pomieszanymi z folkiem. No i w trakcie naszej działalności mieliśmy taki, jak to Czesi mówią, napad, żeby cofnąć się troszeczkę w czasie i pograć muzykę pasującą do imprez historycznych związanych z wczesnym średniowieczem. I to jest właśnie ta odsłona, z którą tu dzisiaj jestem, czyli Percival, który wydał nową płytę Sława Pieśni Słowian Wschodnich. Od razu powiemy, że tej płyty nie mamy, bo zdarzyła się taka zabawna historia, że myślałem, że gość odwiedzi nas z płytami, to płytami do przytulenia. Gość myślał, że ja już płytę mam i będę ją dzisiaj mógł pograć, natomiast przysłał nam płyty do przytulenia kurierem. Kurier się nie spisał, jeszcze do nas nie przybył, w związku z tym na razie siedzimy, nie mamy muzyki, ale coś pewnie poradzimy. Proszę nam zaufać. Natomiast zespół, ja pamiętam, jak stawiał pierwsze kroki. Nie pamiętam, czy to był Percival, czy Percival Schuttenbach. W każdym razie stawiał dość nieśmiało i nieporadnie, tak powiem. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że gdy wygrywaliście konkurs na Mazowia Folk Festival, strasznie mi się oberwało przez to. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam i to jest bardzo ciekawe, bo w audycji, w której byłem przed chwilą w Radiu Praga, opowiadałem ten właśnie wątek, ponieważ tam doszło do takiego prawdziwego dla nas fajnego zespolenia folku z metalem, ponieważ jak pamiętasz, wystąpiliśmy zupełnie w jako sposób trio spontaniczny. My, Percival Schuttenbach, z zespołem OWO z Wrocławia, i wykonaliśmy utwór Lazare i dostaliśmy owację na stojąco. Tak było. Przyznam się szczerze, że dla mnie też to było wydarzenie. Na festiwalu pomyślałem sobie, bo byłem jednym z organizatorów, że dobrze by było, by jury składało się z zagranicznych muzyków i dziennikarzy, dlatego że mają świeże podejście, nie znają nikogo i nie wiedzą, komu z przyczyn zupełnie naturalnych czy towarzyskich należy się nagroda. I okazało się, że wygraliście z wieloma tuzami polskiej sceny folkowej, i afera, i niezadowolenie było powszechne, skrupiło się na mnie. No, na nas chyba. Jestem ofiarą waszego sukcesu, w związku z tym jeszcze o tym będziemy mówili, bo ten sukces na początku to nie był jedyny i nie to, że wypadek przy pracy, ale ostatnio widzieliśmy was w Warszawie na trasie ze Skalmöldem z Islandii, Arkoną z Rosji, któż jeszcze grał? Elwejti ze Szwajcarii i nie tylko. I Herlot z Polski oraz Forward White z Białorusi. Czy można sobie wyobrazić lepsze zespoły folk metalowe? No ciężko, to faktycznie była trasa marzeń. Zaczynaliście dość wcześnie i nie wszyscy zdążyli na wasz występ, ale wiele osób, które nie przegapiło tego recitalu, mówiło, że prawdziwa zabawa zaczynała się od was. No, mi jest ciężko to oceniać, bo stałem nie z tej strony sceny, ale staraliśmy się dać siebie 800%. Dobrze. Na tej samej imprezie grał Skalmöld, w związku z tym nie od rzeczy będzie, gdy przypomnimy. Und nicht in die Welt.

Kalmelt. I to zespół, który nie odżegnuje się od pogańskich wpływów. Cała płyta poświęcona bogom takim jak Loki czy Odin. Będziemy po tę płytę sięgać, jako że z bólem serca, ale jednak kupiłem, sięgnąłem do przepasnej kieszeni i kupiłem dwie płyty z Kalmelda, których nie miałem. W związku z tym nie pozwolę Państwu od tej formacji odpocząć, ale mam nadzieję, że to Państwo nam wybaczą. Skalbelt na tym samym koncercie, zespół, który zupełnie niespodziewanie na samym początku dał się poznać z najlepszej strony, kolejny białoruski wynalazek. Nie widziałem tego recitalu, w związku z tym z nadzieją patrzę na Mikołaja, może coś nam opowie. No ja też nie miałem tak za bardzo okazji obserwować, bo tak na takich koncertach jest dużo zawsze zamieszania i trzeba dużo rzeczy zrobić, żeby sprawnie wszystko poszło i sprawnie się przepiąć pomiędzy jednym zespołem i drugim. Ale widziałem na próbach przed koncertem i bardzo fajnie grają, bardzo nam się spodobało. A no właśnie, cała trasa, trzy koncerty, przypomnijmy gdzie? Kraków, Warszawa, Szczecin. Był jakiś zjawiskowy koncert, czy wszystkie były naprawdę wspaniałe? No to nie mnie oceniasz, bo ja je wszystkie tak widziałem właśnie bardziej na próbach akustycznych przed koncertem niż same koncerty. No i dużo tego było. No to jest, myślę, pytanie do tych, którzy... Do słuchaczy. Do słuchaczy, tak. No właśnie. I powiedz mi, bo od jakiegoś czasu trudno powiedzieć, ile osób przyjdzie na koncert folk metalowy. Widziałem całkiem niedawno imprezy, gdzie całkiem dobre zespoły występowały przy kameralnej ilości melomanów. Byłem na koncercie bodajże pięciu zespołów fińskich, które stanowiły ilościowo całkiem pokaźną grupę, o wiele większą grupę niż słuchaczy. Gdy ja dobiłem na koncert, byłem wśród słuchaczy, policzyłem ósmy. A tutaj pełna progresja, parę tysięcy osób, jak sądzę. No ja myślę, że to się rozwija. Jest coraz więcej słuchaczy, którzy chcą zobaczyć dobry koncert folkowy, folk metalowy. Zwłaszcza folk metal tak przyciąga ludzi. No i bez fałszywej skromności powiem, że festiwal jakoś tam się przyczynia do tego od wielu lat, ponieważ uparcie cały czas gramy, drążymy i widzimy, że z koncertu na koncert przychodzi coraz więcej osób. No i też nie uciekamy przed odpowiedzialnością i gramy z innymi zespołami z zagranicy, żeby też się nawzajem wspierać. A powiedz mi, pewnie takie zespoły jak Skalmelt czy Arkona widziały was na próbach tylko, czy nie? Tak. To znaczy, wiem, że Skalmelt widział nas w Szczecinie, bo mieli garderobę z okienkiem na scenę i przyszli się pochwalić o tym, że widzieli nasz koncert już po wszystkim. No i wiem też, że Arkona nas ogląda, ale to z przyczyn osobistych, lubimy się bardzo i my się im podobamy. Pierwszy raz graliście razem. Tak. I nie pierwszy raz w Szczecinie w tym składzie. Tak, tam się poznaliśmy. No właśnie, i czyli odbiór jest dobry i w świat idzie informacja, że w Polsce również są dobre zespoły folk metalowe. Tak, dokładnie. No i są coraz większe szanse na to, że też będziemy mogli my pojechać i pokazać w innych krajach, jak wygląda polski folk metal. Ten rok się kończy, w związku z tym zadanie na przyszły: podbicie Europę. Tego wam życzymy chyba wszyscy. Zanim przejdziemy do waszej muzyki, bo muszę się pochwalić, że już ją odzyskaliśmy dzięki czarodziejskim sztuczkom, ale jeszcze Białorusini. Jak oni się nazywają? Forodwajt. Znaczy to nie jest nazwa słowiańska, więc ja nie ręczę za to, czy moja wymowa jest poprawna, ale mniej więcej tak. for Odwide. Tak przynajmniej nam się wydaje, że zespół z Białorusi powinien się nazywać. Debiut na naszej antenie, ale będziemy powracali i myślę, że też bólu wielkiego nie będzie. Przypominam, że Mikołaj jest naszym gościem i jest to całkiem nieświęty Mikołaj, ale będzie miał prezenty. Proszę tylko uzbroić się w cierpliwość. Natomiast teraz mówiliśmy o tym, że zespół jakiś czas temu powstał. W związku z tym od razu zdradźmy, że obchodzimy w tym roku, czy w następnym? W tym roku, w tym. W tym. Okrągłą rocznicę powstania zespołu, czyli 15-lecie. Jakiś czas temu obchodziliście 10-lecie i czy to było 10-lecie Percivala, czy Percivala Schuttenbacha, czy... My liczymy powstanie zespołu od powstania Percivala Schuttenbacha, bo te wszystkie dodatkowe projekty to jakby są z założenia na początku robione na uboczu, czasami się zamienia, ale no początek jest Percivala Schuttenbacha w 99 roku, czyli w zeszłym tysiącleciu. Może nie wszyscy wiedzą, ale Mikołaj na co dzień przemieszkuje w Lubinie. Właściwie teraz w Legnicy już. A jednak, ale pochodzi z Lubina. No też nie do końca, bo z Częstochowy. Aż będę w takim razie dalej jestem taki ogólnopolski. Wątek. W każdym razie jesteś związany z Lubinem. A byłeś? No trochę dalej jestem. Zespół też, ponieważ perkusista mieszka nadal w Lubinie. Dlaczego akurat się przyczepiłem do tego Lubina? Dlatego, że w Lubinie gra do dzisiaj również zespół zaprzyjaźniony Rivendell. Dokładnie, i ten zespół również ja założyłem. Między innymi ja. No właśnie, chciałem się spytać, czy to jakiś urok Zagłębia Miedziowego, że są długobrodzi mężczyźni, którzy są czuli na prozę Tolkiena i na muzykę, powiedzmy, tego typu i na folk metal. Czy jakiś, nie wiem, inny powód? Może być, że to jakieś skażenie miedzi za dużo w powietrzu jest. No właśnie. I na początku folk metal to był rok 89, tak? Gdzieś... No gdzieś tam, no, tak dawno. W okolicach. Przyznam się szczerze, że wówczas nawet ja nie myślałem, że istnieje taki gatunek. Wówczas, jeżeli się mówiło o rockowo-folkowych zespołach, to punk folk święcił triumfy. Tak. I powiedz mi, jak to się stało, że wymyśliłeś coś takiego, a może podpatrzyłeś, może nie byliście pierwsi w Polsce? To znaczy, może nie byliśmy, ale nie wiedzieliśmy o tym, a przypomniała mi się fajna anegdotka związana z tym i z tobą również, ponieważ na początku oczywiście, jak wszyscy młodzieńcy długowłosy, chcieliśmy grać metal, ale to były jeszcze czasy, kiedy się grało na defilach i nie zawsze niekoniecznie elektrycznych. No i generalnie było ciężko, więc średnio nam to szło. Ale w pewnym momencie zgadaliśmy się z Kamilem, że przecież oprócz metalu, Kamilem którego... z Rivendella. Tak, którego słuchaliśmy nałogowo, to jest jeden zespół, który nas kręci, a w ogóle nie ma nic z metalem wspólnego, i to był Klanet i muzyka do serialu Robin Hood. I postanowiliśmy założyć taki zespół, kompletnie się na tym nie znając, nie słuchając wcześniej nic folkowego. Drążyliśmy temat, znaleźliśmy parę utworów, oczywiście wtedy najbardziej dostępny był folk celtycki, więc na tym się zawiesiliśmy. I postanowiliśmy pojechać na taką imprezę Fiesta Andyjska, którą powinieneś pamiętać, bo prowadziłeś wtedy, ty zdaje się, którąś tam edycję, na którą my się pojawiliśmy. I tam była taka zabawna sytuacja, że my w domu ćwiczyliśmy na gitarach akustycznych, z tym, że ja miałem gitarę akustyczną, którą brat mojego dziadka wywiózł z Arnią Andersa przez Kazachstan, północną Afrykę, Włochy do Londynu. Stamtąd zabrała ją moja matka i połamała się ona w autobusie gdzieś mniej więcej w środku Niemiec. I nie nadawała się do niczego. Potem ktoś ją skleił żywicą, ale i nie brzmiała, i nie stroiła, i nie dało się na niej grać. Więc pomyśleliśmy sobie, że jak jedziemy na taką wielką imprezę jak Fiesta Andyjska, to nie możemy wystąpić z niedziałającą gitarą. I z bólem serca, ale wzięliśmy swoje elektryczne wiosła, mając nadzieję, że nikt nie zauważy, że gramy na elektrycznych gitarach. I po prostu zagraliśmy na tych elektrycznych gitarach i pamiętam, że na tobie zrobiło to ogromne wrażenie, bo zagraliśmy jak zespół z Irlandii. Ja nawet już nie pamiętam, do kogo nas wtedy porównałeś, ale w życiu tego nie słyszeliśmy przed tobą, zanim to powiedziałeś. A oczywiście jak już to powiedziałeś, to odkopaliśmy wszystko, co możliwe na temat tego zespołu i słuchaliśmy bardzo dużo, zrobiliśmy parę coverów. No ale byliśmy zaskoczeni, że tak przypadkowe podejście do tematu może zrobić taką furorę na imprezie folkowej. Zdziwię cię, Mikołaju, ale ja pamiętam moment waszego debiutu na andyjskiej fieście. Państwo być może nie uwierzą, ale były czasy, kiedy największy festiwal folkowy odbywał się w Ząbkowicach Śląskich i był imprezą naprawdę kultową. Wystąpić tam to było naprawdę coś niebywałego, przy czym akurat gdy Percival... Znaczy wtedy jeszcze festiwala nie było, to był Rivendell. Rivendell. Gdy Rivendell występował, festiwal postanowił zmierzyć się z publicznością wrogą, czyli przypadkowymi ludźmi, którzy przechodzili przez rynek. Dokładnie. Tak i zespół Rivendell składał się z długowłosych mężów, którzy grali na elektrycznych gitarach, i dwóch nimf, które grały na flecikach. Znaczy jedna nimfa grała na basie, bo to była moja siostra, która wtedy... To musiałem być naprawdę zmęczony, że pomyliłem ją z mężczyzną, ale dobrze. W każdym razie potęga brzmienia była taka, że zdumieni ludzie stawali przez chwilę, wypalili papierosa i udawali się dalej. Ale pamiętam ten moment i od tego koncertu nieustające pasmo sukcesów, tak? No, aż tak różowo to nie jest. No dobrze, ale jeśli chodzi o sukcesy, to powiedziałem, że mamy waszą muzykę. Udało nam się odzyskać parę utworów, w związku z tym będziemy po nie dzisiaj sięgać. I od razu też powiedzmy, że Mikołaj, ten kurier, który do nas przybędzie, przywiezie trzy płyty, tak? Cztery. Cztery płyty, najnowsze. Tak, Sława Pieśni Słowian Wschodnich. Jest to kontynuacja naszego tryptyku. Pierwsza część była poświęcona Słowianom Południowym. Teraz jest to płyta, która zawiera pieśni rosyjskie, ukraińskie, łemkowskie, białoruskie. I następna w kolejce, którą zrobimy myślę, że w przyszłym roku, będzie to Sława Pieśni Słowian Zachodnich. No najważniejsza dla nas, ponieważ sami jesteśmy Słowianami Zachodnimi. Szkoda, że nie ma Słowian Północnych. Mielibyście kolejny pomysł. No ale dobrze, sięgamy na razie po muzykę, a my się zastanowimy, w jaki sposób przydzielić Państwu płyty, których jeszcze fizycznie nie mamy. Zapoiwala, koje jest szeroko, nie dumała. Zapoiwala, to i Maria. No właśnie, Percival Schuttenbach i Percival, dwa różne projekty. Chciałem się spytać, czy zdarzyło wam się, że organizator, myśląc o na przykład zespole akustycznym grającym muzykę ludową, zaprosił ten ciężko brzmiący? Zdarzyło się, z tym, że ponieważ bardzo tego pilnujemy, żeby na etapie jeszcze umawiania się na koncert takie pomyłki rozwikłać, to nie doszło do tego, że przyjechaliśmy i na przykład zagraliśmy na imprezie folkowej, gdzie wszyscy się spodziewali delikatnych, akustycznych brzmień, a my przyłożyliśmy mocno albo odwrotnie. Do takiej aż pomyłki nie doszło, ale parę razy musieliśmy tłumaczyć na niedużo dni przed koncertem, że to jednak nie jest ta muzyka, którą oni chcieli. Pytam się, bo parę zespołów metalowych ma wersje akustyczne i zdarzyło się to parę razy zespołowi łotewskiemu Skyforger, że został zaproszony ze względu na wyjątkowej urody ten projekt akustyczny na festiwal ludowy i nagle